Irrati maratoiaren azken txanpara iritzi gara, goizeko 11etan abiatu dugu egun maratoniano hau. Bai, arrastaka iritsi gara bentsu. Bueno, oraindik ere azken txanpa geratzen zaigu, eta, bueno, sorpresa denez, hori aurreratu aurretik errepaso txiki bat egingo dugu, ez? Bilbo Hiria Irratia, 97 Irratia eta Irola Irratia elkarlanean aritu garelako, goizeko 11etatik Bilboko Irria ekintza kultural honen barruan baimendu duten ba, ekitaldietako bakana izan delako gaurkoa, eta errepaso txiki bat edo gogora ekarriko dugu ba, 10 orduz edo 7 orduz hemen berba egin duguna, eta aritzu izan zara abiatu duzuna. Nola 10 orduz, ez ginen atzo hasi, oza, uste dut ja, bai, bai, ja galuta daukat, ez dakit atzo hasi ginen edo... Hau ematen du azte nagusi bat, ez? Bai, ez dakizula seguna... Ajea daukat ja da. Irrati ajea. Ez, ajea, ajea. Ajea, ajea. Benetazko ajea. Bueno, ba, goizeko 11etan abiatu dugu, eta lehenik eta behin, ba, gure irratiak, ez, aurkeztu ditugu. Hirurak Bilbon atxikituta dauden irratiak dira, bakoitza bere ezaugarriekin, baina amankomunean baditugu gauza asko, eta hori gaurko gaietan nabarmen geratu zaigu, ez? Boize guztiak, berdintasun eta desberdintasun guztiak agertu dira. Aukera ederra izan da egoteko, da elkarrekin, entzuteko batak bestearena, ze batzutan bakoitzak berea bakarrik entzuten duelako. Hori da, hori da. Da, desde luego horrelako ekimenak gehiago egin bako dira, ez da? Ia posible den. Ea nork hartzen duen testigua. A ber. Gero ere izan dugu Janire, Bilboko konpartzeko kideak, eta bueno, azken urte terdian gertatutakoa, eta batez ere, uda honetan, edo apirietikona gertatutakoaren inguruko hausnarketak ekarri dizkigu, eta baita ere koordinakundetik egindako lana, eta jasotako erantzuna, murrizketak, debekuak, eta abarren inguruan, baina baita ere itzi du, ez, ate bat irekita, ez, ba, bueno, lanean jarraitzeko, eta herritik eta herriarentzat parte hartzeak diren jai hoiek bultzatzeko, ez? Gogoa badagoela erakutsi du. Horren ostean, hasi gara, hasi zarete zuek, segulako hasiera potentea, ekonomia. Lehenengo orduan. Lehenengo orduan, aste nagusia eta ekonomia, edo herrigintza eta ekonomia aztertu du Endika Alabortek, ez? Jai herrikoien funtzio sozialaz eta ekonomikoaz jardun dugu, ez? Eta baita ere, interes ekonomikoa dagoen jaien atzean, baina baita ere, zelako interes politikoak dauden, ez? Horize, eta horren eragina, bai hiriaren ekonomian, zein herri kolektiboen edo herriaren, herria berez subjektu bezala ulertuta herriaren ekonomian ere. Bai, eta horrere nabarmentzekoa da, aipatu duela, ez? Herrigintzatik ere azken urtetan nolako dependentzia sortu dugun administrazioarekiko, eta horrek orain azken urteta erdian ekarri diguna ere, ba, hola dela. Bai, islatu egin du, beharrezkoa dela, herri autonomia izatea, eta ez ekonomikoki dependitzea udalaren partetik edo instituzioen partetik. Gogoratuko dugu, norbaitek sakonean gero hau, zegu ari gara Endikaren hitzak eta errepikatzen, baina gure egunetan egongo dela entzun gai, beraz norbaitek nahi badu sakonago zenbakiak ere aipatu ditu, eta abar. Horixe, norbaitek nahi badu tarteka edo satika edo osoki edo entzun dezake. Edo amar ordua, jarraian. Amar orduak edo zin momentutan. Gero bigarren gaia ere oso gai gatazkatzua, ez bakarrik orain, baizik eta betidanik klasiko bat izan den gaia, ez? Espazio publikoaren erabilpena edo espazio publikoa zer den. Eta horretarako, ba, bi arkitektu batu zaizkigu, hirigintzan jarduten dutenak, Ula Iruretagoiena eta Anartz Ormaza, eta lehenik eta behin galdetu diegu, aber, espazio publikoa definitu daitekeen, ez? Eta haiei ere kostatu zaie, ez? Espazio publikoa da, guk eraikitzen dugun, guk komunitateak edo eraikitzen dugun espazio hori, erabilpen publiko horrekin, baina gero hori arautu eta egiten denean, ba hor sortzen da, ez, gatazka, eta gatazkatzua da. Bai, hori da, berak seinalatzen zuena zen, bai, jabetzaren aspektotik aratako, akaso erabilera ere kontutan hartu behar dela zerbait publiko edo zerbait komuna denean, edo pribatuizatu egin denean, pues, desberdintzerako. Eta, bueno, pues, hori ere interesante, ez? Nola jabetzak berak mugatzen duen erabat nola izango den, baina batzutan publiko dena edo estatuaren jabetza den espazio hori ere pribatizatua dagoela, eta ez dagoela erabiltzeko aukera. bai, hiriari begira jarri gara, ez, baita ere. Eta, bueno, hau bukatzeko ere gustatuko litzaidake aipatzea aurrek esan dutena ere, espazio publikoak baduela bere memoria, testu inguru bat jartzen duela, eta triangelu honetan ere duela 20 urte bestelako gauza batzuk gertatu izan dira, aste nagusietan hemen beste gauza batzuk gertatu dira, eta 2021ean ba agian gu arrastua itzi dugu hemen maratoi honetan. Ura aztarna bat dago hemen jarri. Aztarna bat itzi dugu, ez? Lataren bat ere. Gogoan eukiko dugu. Eta gero, ba, Javi Ortega batu zaigu, bihotzalai, Deustuko bihotzalai dantzataldeko kidea, eta dantzataldeen inguruan jardun dugu, eta batez ere azkenengo urte eta erdian bizi izan dutena motivazioaz, bueno, ensaioaz, emanaldiez, plaza berreskuratzeaz, plaza hori nola antolatu daitekeen, eta kontu asko itzi dizkigu hor dantza tradizionalaren inguruan. Eta hortik lotu gara bertsoekin. Irrati antzerki bat eduki dugu. Bai, antzerkia. Fritur bat egin dugu Lutxo Egiaren testu eder baten bitartez, walking tours esperientzia bizi izan dugu. Izan ditugu turistak hemen, ere? Bai, bai, turistak egon dira gurekin batera. Eta Bilbo Hiriaren tartetxoa bukatzeko, bakantuan bukatu dugu Joseba Barandiaran eta Maite Sarasolarekin. Erra. Bertxotan. Baina, horregon gara komentatzen, nik potxo neuen ezagutzen, irratxa joa, neukan entzunda. Bueno, ezagutu bai, baina neukan entzunda. Naiz edo, zu bidali zen idan erraparen saiori entzuteko, baina neukan entzun. Fotosikotikoa. Oita. Eta interesante egin zaigu nola, bueno, ba, bertxoa bota eta gero, bertxoaren ganean tertulia txikia sortzen zela. Garo, doinuak, errimak, gaiak, eta... Eta akaso bertxoaren mundura hurbiltzerakoan, pues, modu aproposena hori izan daitekela, ez bertxoa bakarrik entzutea, baizik eta bertxoaren gainean, horren ganean, pues, berba egitea eta ulertzeko ze gertatu den bai doinuen ganean edo testuen ganean, bai interesante, oso polito. Gero etenaldia egin dugu Baskaldun jogu, bai. Ondo, eta orain aipatu behar duzu. La promo, bai. Viene la promo. Eskerrak eman behar dizkiogu Egurre Tabernako erranari, Raulek egin dizkigulako sekulako babarrunak. Indaba hoiek. Norbaitek zioen ezin zala kalean jan. Bueno, jan dugu. Bai, erakutsi dugu baietz. Egin dugu. Abizanda, el espazio promozionau. Ahoak ditugu, eskuak ere, eta jan dugu. Indaben ostean, laro eta mazazpi irratikoak hartu dute lekukoa. Hain zuzen ere, Baskaldu gabe etorri gara, eta orduan, zuek, kanpoan Baskaldu duzuen arren, beste batzuk etorri gara Baskaldu gabe, alata guztiz ere ekin diogu gure jardurari. Eta zigara, tojarekin ontzak konpasakoa, eta tojak esplikatu digu, pixe baten, nola hasi ziren Bilboko jaiak, ezta, eta zirako tirabirak, eta nola sartu ziren udaletxean, eta nola momentu batean edo bestean, inkluso udaltzaingoek aurkeztu behar zituzten euren txostenak eta konparsaren aurrean, eta hori. Herri instituzioaren lehenengo aztarna batzuk, ezta? Hain zuzen ere, zain nahi dut, nik uste dut, justo, xa, demokrazia urreko jai bat jaiak antolatu eta nola zuden, eta zein zentsu horretan oso ondo esplikatu digu zein zen hasierako hori, eta zoro, eta rekomenda aholku bat eman digu, eta izan da, amets nagusia bideoa ikusteko, hori badagoela horre... Zarean dago, zarean dago, eta, bueno, kontatzeko eta pixkate bideo horretan oso ondo kontatuta dagoela hasierakoak nola izan ziren. Eta berak ere esan digu etorkizunari begira berak espero duela gauzak segitzea orain arte bezala. Orduan jai eredua ez aldatzeko eta espero duela holan mantenduko dela. Oso positibo agertu zaigu datorren urtean dena normala izango dela esan digu. Bai, hala esan du, bakoitzak irusosna montauta. Bai, gogoak badaude behintzat. Bai, ez da, esan edo zentsu horretan nik ez dut uste pentsa konpartxeroen aldetik aldaketa hundirik sortuko denik. Ostean, etorri dira DDT eta Pinch Records. Punch Records, parkatu. Autobomboa egin dute, 40 minutuetan autobomboa egin dute. Baina oso ondo. Eta esan dute nola elkarrekin jaio ziren. Bueno, Punch Records nola DDT-tik abiatu zela. Eta nola bi proiektua nahiko hermanatuta daudela. Nola musika jamaikarra bultzatzen duten, baina euskeraz. Eta orduan alako zera esparru batzuk betetzen dituzte, eta adibidez egiten grabatzen dute musika, egiten dute kalean, gero sound system moduan ateratzen dira, badaukate editorial bat, DDT-rekin batera, eta orain lan handia egiten dutela eta oso pozik daudela egiten dutenarekin. Batez ere nabarmentzekoa, nola kopiatzen duten 60garren hamarkadako Jamaikako 60garren hamarkadako autogestio eredu hori. Baiz, ezta, hori nola saihitzen dute oraindik autogestioaren asuntuarekin, eta bueno, nola proiektua sortu zen Gaztetxeen mugimendutik eta nola ateratzen zen. Honek esan digu zera bat aterako dutela, LP rekopilatorio bat aterako dutela, hori oso proiektu berezia, horik abesti klasikoak hartuko dituz, euskarazko abesti klasikoak, eta lako Jamaika musikarekin aldatuko dutela, edo lako proiektu interesgarri bat. Eta gero dedetek, pues hori, liburu batzuk atara dituela, Kurdistan Libre, liburu bat Izarbeltz lokal okupatuaren gainean, eta nola egiten dute lan, pues beste erakunde batzuekin, pues adibidez Kanbalatxe, eta beste zera batzuekin. Beste promo momentu bat izan dugu ere, non aurkeztu gindan bosgarren mundialito antirrasistaren ekimena datorren asterako irailaren lauan Deustuko Herriberan, apuntatu ez galdu aukera. Horten gainera ez da bakarri futbola izango, saskibaloia maite duzuenok, ba, badaukazu aukera. Abegira. Irailaren lauean, irailaren lauean eta Deustuko Herriberan, goizuko 10:00 aurrera. Oso ondo. Gero ostean Mekauen eta Txori Barroteko kidei elkarrizketa dutu diegu eta bueno, kontatu digute nola haiek batez Txori Barroteko eta arazoak izan dituztela eta badakizuen ez pues, afer batzuk zirela medio, presoen erudiak zirela medio, nola urte batean egon gabe izan zirela eta orduan, pues, orain aurten berriro tokatu zaiela hori festari gabe geratzea. Alata guztiz ere, pues, promozio moduan esan digute, hori Txori Barrotekoek aurki taberna hartu dutela eta zera bat eta hori zertan aritzen diren eta hori. Eta Mekauenekok promozio moduan ere pues irika lokalean badutela zeo zer hor egiteko eta orduan pasatzeko handik eta ia lortzen duten pixka bat finantziazio txiki bat edo zeo zer lortzea. Bai, gainera Mekauenekoek aurten 30 urte betetzen dituzte bai. Eta bueno, hemendik zorionak handi bat eurentzako. Claro, eta beste 30 gitxienez izan daitezela, ezta? Bai. Gero bostak aldea aizu ufada bateke bota du txiringitoa eta orduan bermontatu behar izan dugu momentu batean, izan da hori emozio momentua. Hori laburpenean ez da esan? Hombre, baina hori nik ez dut emozio un dia ematen diola laburpenari, esateko kalean gaudela eta nola... Niri esan diate munipak etorri direla, baina ez dute bota pankata. Haiek ez, nik ez dut aize ufada... Baina momentu berdinean izan da, así que harreman aukiko zuen, gauza batek eta... Antzatik ibili dira, orde... Bueno, gero beste elkarrizketa bat egin dugu Sos Arrazakeriaekin eta Mantero batekin. Eta bueno, haiek kontatu digute pixka bat zeintzuk diren bere jardurak, ezta? Hori, pues batez ere Mamun zen Manteroa, pues berak esplikatu digu, pues zeintzuk diren zailtasunak, pues horrelako bizitza egiten denean, pues nola paperik gabe egotea, nola bizitza oso zailduta daukatela aurrera ateratzeko. Eta Sos Arrazakeriak, pues hori, eso explicatu digu, pues nola zera bat, racismo está presente, nola oraingoan ere, racismoa presente dagoela, eta adibidez atxarritar legeak ez duela ezertan ere laguntzen. Ostean, Asier Zinegotxe, Eze González Zinegotxearekin egon gara, eta saiatu gara zeo zer ateratzen, baina ez digu ezer kontatu, egia esateko politikoki oso zuzena izan da, baina ez digu gauzan diri kontatu. Alata guztiz ere eskartu behar diogu, pues egin duen alegina gurekin egoterren, eta bintzat bere oinarrizko iritsiak emateko. Serio. serio, bai. Eta gero bukatzeko, pues Gazte Koordinakunde Sozialistatik Naia etorri zaigu, eta berak, bueno, ja, alako planteamientu sakonak egin dizkigu egia esateko. Oso prestatuta ekarri du. Eta batez ere, pues, adibidez alako zera batzuk aterata, pues, udan bereziki sakondu egin dela gaztelangileon aurkako kriminalizazioa, horrela represio kasu ugari ikusi ahal izan dira, azken asteotan Euskal Herriatzko guztietan, Txopela, Lekeition eta abar. nola, zera, orain dagoen antolamendu horren bidez edo erakundeen bidez delakuntza independenteari jartzen zaizkion oztopoen adibide izan daitezke, guk haiek paratzen dituzten debekuak eta jaietan izan ditugun debekuak, ez da? Edo, nola haiek nola bultzatzen duten zapalkuntzarik gabeko gizarte azkenen eraikuntza eta berme politikoak eskuratzen eta indartzen jarraitu behar dela, ez da? Zuk ere prestatu duzu, eh? Ja, bai, zuk ere prestatu duzu, laburpena! Bai, ez da. Eta ja, oste. Broma, txantxa. Bueno. Txantxetan. Eta ja, gero. Azkeneko txampan, ja, bai. Ben barra, libre. Iro latarrok hartu dute zera bat, eta haiek bima inguru aurkestu dizkigute. Hoi da, guk egin ditugu. Mamitsuak ere. Bai, bueno. Bata oso mamitsua. Ja, momentu batean, bazirudien jende gehiago geundela hemen maila honetan, publikoan baino. Egia da, jente asko gonbidatu dugula gaur mikrofonotara, eta aukera eman diegula, ba hori, kontatzeko zeukaten movida batzuk, baina ezin izan dituztena kontatu, ba hori, udalaren birria honengatik. Ez? Bai, ez da. Baina hori baino lehen... Begiratzen nauzu zerbaitekatik. Bai, pentsatu dut nahi zenuela hitz egin. Eta ze gai jorratu dituzu, ez? Baina, segundo bat, hori... Bai, barkatu. Segundo bat, edo bi edo hiru badago denbora, oraindik 10 ordu bete behar genituen, eta oraindik gitxienez bat eta erdi geratzen zaigu. Zaigu, beraz... Ordan luzatu gaitu. Asi que aguantatuko duzu, orain jamaiko. Bai, ze, azkenengo txampan onena dator, eh? Bai, hori zi, horrek, gogoratu, oraindik ere, zatitxo bat falta dugula, ja, juergoia izango dena, eta ondo, ez jaietan, juergoia izango da, eta hori, geratu, amaiera arte, baina itxi kontatzen Irolan zer gertatu den, Irolaren parte horretan. Bueno, lehenengo, tertulietan hasi aurretik, lagun bat igo zaigu ona kontatzen, ba hori, datorren astean, urrengoan, datorren astean, ja. Datorren astean. Dai, hasiko ditugula... Mundialitorekin. Mundialitorekin hasiko direla dinamika bat, ekintza batzuk, irauli iria izenpean jarri ditugunak. Da iria irauli? Iria irauli, irauli iria berdin da, gauza berdina da. Irilia, iriaren eulia. Gehiagi, barkatu. Iria irauli. Eta, bueno, igozaigu lagun bat, kide bat, esateko, ba hori, datorren astean mundialitoren asuntua egongo dela, iraiak lauean, urrengo gunean bizi martxa bat egingo dugula, eta baita ere jaialdi moduko bat, topaketa bat egingo dela... Jaia, esan duzu? Ez dut esan, ez duzu entzun hori. Topaketa bat. Topaketa bat, ireiaren 11an. Mai inguru bat, irratsaio bat, eta bueno, emanaldi batzuk ere egongo dira. Eta piknika. Piknika egingo da. Hori dana, ba, hain zuzen ere autogestioaren eta autodefentsaren arloan mugitzen diren hainbat kolektibot, ba, hau, diskurtso hau, plazaratzea beharrezko ikusten genuelako, eta bueno, pues, hain zuzen ere, horiek... hauetan, ekintza hauetan parte hartuko dutelako, ba, ez bakarrik antolatzen dabizen lagun hauek, baizik eta hainbat kolektibo, modu diferentetan, ba, egingo dutelako hori, euren ekarpena. Eta hori kontatu digu lagun batek, eta orduan bai sartu gara tertulian. Tertulia mamitsuan. Bai, tertulia honen arrazoia zen, hain zuzen ere hori, Bilbo irriarako gatazkagunea pentsatua zegoela, eta bertan bai. Egongo zirelako hainbat itzaldi, egongo zirelako hainbat erakustaldi eta azalpen, ezin izan direnak egin, Ba, arriskutsuak dira. Oso arriskutsuak direlako eta ez delako oso oportunoa orain egitea. Eta bueno, pues saiatu gara ona ekartzen. Claro, tamales bakoitzak ordubeteko tarte edukin beharrean batenak elkarrekin egon dira eta bueno, egin digutena da pintzelada batzuk, ez? Hor egon dira interinoen grebatik, ba Iniz eta Jorge, Bilboko Argiaketik Asier etorri zaigu, Guggenheimeko garbitzaileen artean Susana egonda berbetan. Bilboko langile autodefentsa saretik Jorge eta Artxandoko zabortegiaren asuntoa aipatzeko Miren ere etorri da. Ta bueno, ba, pena bat ezin izantea sakontzeak gai hauetan, baina alan dabe lehenengo pintzelada batzuk entzuteko aukera egonda. Eta bueno, ia aurrerantzean beste espazio batzutan, irratietan edo kalean be alako hitzaldiak eta antolatuta, ba, aukera daukagun gehiago jakiteko. Hortik gero salto egin duzue eta musikara. Bai, hori da. Bigarren tertulia bat antolatu dugu, kasu honetan, bueno, pues lagun artekoa eta horretarako ba heavy eszenan mugitzen den jendea etorri da. Abeslari batzuk, saiatu gara bebai, bueno, saleak, hori bai, hori ziur, eta saiatu gara bebai, baina azkenen ezin dira etorri, bueno, aretoak edo tabernak dituzten batzuk hori ere kontatzeko. Goizean, dantzen asuntoarekin aipatu den bezala, azkenengo urteotan bizi izan dakoak eragin oso zuzena dauka kulturan, eta horrek, eragin horrek esan nahi du, adibidez kontzertuak edo emanaldiak edo antolatzen diren mobidak ezin egitea, eta egiten diren apurrak ere, bueno, baldintza oso berezietan egitea, ez direnak oso atseginak askotan, eta bereziki jebientzako gogorra da hau. Claro, da, aspalditik, seguraski aspalditik ez duzuela jebia entzuten. Dena trapa eta regezoia eta punka. Baina trapa eta punka zaratago ere badago mundu bat. Adibidez, Punch Recordsek reke egiten du euskeraz, bueno, ez eurek ere bai, baina eta bestela heavy metal, oraindik Euskal Herrian egiten dena, Bilbon egiten dena, eta kentuzun ditugu gainera hemen Bilboko talde batzuk, abesti batzuk, baita ere euren diskoen inguruan berba egiten, bueno, badago estenatxo bat. Egun badago, bai. Bai. Bueno, hori ze izan da. Marato ja nekatuak, ez? Bai, kontatzen bakarrik ja nekatu naz. Bai. Errezeta honetan, osagai asko egon dira. Bai. Nik uste, ondo egon dela, ez da? Baten batek aguantatu du egun osoa entzuten? Guk, eu. Badago publikotik itsegin nahi duen norbaitek? Eskuak ikusten ditut, ez danak batera, ez? Bueno, eskuak bai, baina albokoa seinalatzen eta ez gora egiten. Bueno, eta aipatu bezala, bukaer aldean eta jaigiruan amaitzeko, txapelketa bat antolatu dugu. Beraz, hemen zaudetenen artean, hiru talde egin behar dira. Zuek antolatu nahi duzuen bezala. Venga, autoantolakuntza. Autoantolakuntza, hiru taldetxo. Hori da. Hori da, venga, esan zenbakia, bat, bita, hiru. Bitartean, edo bestela nik antolatuko ditut. Edo guk antolatuko ditugu. Musika pizka bat jarriko dugu eta joango gara taldeak antolatzen sari potoloak daude. Bai, sariak badaude. Sari potoloak daude, beraz, joan egiten hiru talde. Sartu musika. Irrati maratoia. Bilboko erdigunetik zuzeneko 10 orduko irrati emankizuna. Bilbo iria, Irula irratia eta 97 irratia elkarlanean. Jarraitu irrati maratoia zuzenean 11:00 gaueko 9:00 arte. Piztu Irola irratia, 97 irratia edo Bilbo iria irratia. Irrati maratoia. Honegin. Badator Bilboko irria. Abuztuaren 25-tik eta 29-ra bitartean. Elkar topatzeko eta elkar zaintzeko gune izango dira Areatza eta inguruak. Etxetik ateratzeko arrazoi galanta daukagu. Kirola eta kultura, txiki, gazte zein nagusientzako. Hitzaldiak, erakustaldiak, jokoak, azokak, antzerkiak, kontzertuak, irratiak, Toni Montana. Bilboko irri, parte hartzaile, feminista, herrikoi eta euskalduna. Komunitatea eraikitzen jarraitu daigun. Bueno, esan bezala, irrati maratoi hau superchapelketa batekin bukatuko dugu. Dagoeneko hiru talde baditugu antolatuta eta arau txiki batzuk, ez? Oraintxe bertan esango ditudanak. Oh, arauak, baina txapelketan bitartean aldatu daitezkenak. Ah, beraz, bueno. Ego. Gure iri, gu gara epaiak. Mira. Bueno, galdera erantzunak egongo dira, esaera zaharretan espero onak izatea ere, kantatzeko aukera ere izango dugu, kantu bat jarri eta kantatzeko, kantua jarraitzeko, eta bukatzeko aste nagusiaren testa egongo da. Jakiteko gai izango zareten datorren urtean parte hartzeko jaietan. Vale? Bueno, lehenengo tamen aurkeztuko ditugu taldeak, ez? Izena jarri dituzte. Venga, ba, aurkeztuko ditugu. A ber, hemen daukagu taletako bat. Ze izen daukazu zuek? Udalamburu. Enek. Kinki batzuk hauek, eh? Kinki batzuk. Udalamburu, vale, vale. Krampa. Vale. A ber, eskara hasi. Bigar. Krampa. Bueno, ba, iso, formal. Venga, bigarren taldea daukagu hemen, zeitzen daukazu zuok? Zendejatarrak! Ondo, zendeja kalean egonda, zendejatarrak etorri zaizkigu. Vale, eta hirugarren taldea ere ezagutuko dugu. Eta hemen, badaukazu izena aukeratuta? Labesa marrak. Oso ondo! Labeso morroak hirugarrenak. Labeso morroak. Bai. Labeso morroak, ah, bale, oso ondo. Bai, oso ondo. Udalan burutarrak, zendejatarrak eta labe somorroak. Hoize. Ba, adi zendejetarrak, zuentzako da eta le... Segunda. Ah, jendeak jakingo du, igual saririk egongo den edo ze sari egongo den edo... Ah, bai, sari potoloak dagoz, eh? Osea... Bai, hori da... Ez, kaja, sari... Eta irabazlea da, euskera. Arauetan... Sari pilloak arri ditugu, danontzatu bai. Banatzeko. Bara bueno, sariak, existitzen dira, ez da gezurra. Ez da gezurra, ez. Lehenengo galdera, zendejatarrentzat, honako hau da. A ber, hemen jartzen du galdera orokorrak. Ah, bale, hau. Badoa, zein da izea neurtzeko tresna? Eta bota bera mundu? Ah, bale, eta hiru aukera dauzkazue. Anemometroa, aizemetroa, aize neurgailua. Denbora! Anemometroa! Ondo! Ona! Ona! Bravo! Bravo! Maripunto bat zuentzat. Punto bat! Labesu morroak prest! Hale, gauza! Baten bat abila puntatzen punto dena. Memoria daukagu! Memoria daukagu! Labesu morroentzat, bigarren... lehenengo galdera, barkatu. Nongoa da txulalai dantza. Lapurdikoa. Bizkaikoa, Zuberoakoa, ala Arabakoa. Tintan, tintan. Zulala idantza. Nongoa da. Nongoa da. Ez daki gutxa, un segundo, ba. Ah, vale, barkatu. Zuberoakoa. Erantzuna da. Arabakoa. Apunturik. Naizuta esango nuke Euskal Herri osoan dantzatzen dela, eh? Bai. Bueno, apuntu... Horreindik ere frogazko geratzen. Galdera hueko zuzaiak. Ea, udala murutarrein txako galdera. Bueno. Ei, ez dute erantzun eta azten dira jakestaka. Gero. A ver. Zuen txanda, udalan burutarrak. Tu, ofizialki, ea kontatzen dakizuen. Ofizialki, zenbat euskal etxe dago munduan zehar gaur egun. Eunda bi, berreunta mabost, edo eunda berrogeita sortzi. Galdela bat dago. Tu, baina bakarrik ez, taldearekin egin. No reconocemos lan txetik bi... Ez du entzun. Ez du entzun, Da. Ez du erantzunik ez. Ez du. Vale. Abakoa behar duzue. Eundabi, berreunda mabos, edo eunda berrogeita sortzi. A ver, larogeita masei, larogeita masazpi, edo eunda zazpi punto bost. Venga, bat hau zen. Azkena, eunda berrogeita sortzi? Bai, eunda berrogeita sortzi. Ona! Mari puntu zuentza. Ni tikismikiz jarriko naiz. Tikismikiz jarriko naiz. Haiek ez dute 148. Es que irakurri duenak txartu irakurri du. Eta ez dira 148, zenbat dira, ne? 148. Bueno. Balekoa. Bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den. Amargora, amarbera. Eta belarriak prest orain atxotitzak edo esaera zaharrak datoz eta. Zende jatarrentzat lehenengo esaera. Ponela azten da. Gogozko tokian, nola jarraitu? Aldaparik ez, maldarik ez, belarria prest. Gogozko tokian. Norentzako da galdera? Zende jatarrak. Aldaparik ez. Erto. Izan zitekeen maldarik ez ere, baina bueno, tira. Vamos a ver, vaya. Baina bueno, a ver la beso morruak esaera zaharretan zelan da biltzan. Honela azten da. Abenduko eguna, gau iluna. Abenduko eguna, argitu orduko iluna. Abenduko eguna, ekarriko du usta. Gau iluna. Zaiena tokatu zaiela. Argitu orduko iluna, ekarriko du usta. Argitu orduko iluna. Ederto. Oso no! Eta azkenak zuek, adi, adi. Bururik nekatzen ez duenak, begi honik ez. Hankak nekatu behar, zehatzen da burnia. Berriro, ere? Bururik nekatzen ez duenak, begi honik ez. Hankak nekatu behar, zehatzen da burnia. Hankak nekatu behar. Horixe. Ona! Osoto! Sarietako bat, abia izango da. Bueno, eta orain... Orain abi, estarriak garbitu, sekantuan jarriko zaituztegu, bale? Ibonek jarriko du kantu hasiera bat, eta behin kantua jeisten denean, letra jarraitu behar duzu. Duzue. Bai, hauek hasiko dira, venga. Hala. Hori da. Hala. Venga, prez zaudete? Bai, Ibonek jartzen duenean entzungo dugu kantuaren hasiera. A ber, ikusiko dugu zuen maila. Moztu ya! Elurrak joan direnean, nire belduren artean, entean... Itzak! Bate zait! Bueno, punto erdi, edo? Ez, punto osoa. Punto osoa, nik gaino ditut puntazioak, Ez dakit. Ondo. La besomorruak prest kantatzeko. Ba. Teknikari aukeratzen ari da. Ikusita hemen dagoen maila. Honek ez dauka letrarik. Adi la besomorruak ontxe bai duala zuen kantua eta, Irrabetiko gara ionena. Ondo, asmatua. Asmatu bai. Bai. Jekes gure atzat! Ozen du! Yeah! Gainera, bertxio rockeroa eta ez violinen bertxio horretan, horre badauka trampa purba. Bai. Eta orain, zende jatarrok belarriak prest, Belarriak prest! Eta estarriak ere bai. Hortxe doa! Altuago! Yeah. ber, hau izin eskoa da, norbaitek badaki. Proleatu gaitutek dut. Juan. Juan. Ze kantu da, hau? Ni kanpo nago. Ni galduka nago ere, joko eskampo. Ibon, beste bat jartzerik. Sarri da. Ja, Venga, beste bat, beste bat, beste bat, errezagoa. Beste bertxio bat, sarri, sarri. Ez dakiz ez pasatzen. Ez dakiz ez pasatzen den azken aldi otan. Jente azidera zaiken zarritan. Zerbait ikusteko adubi falta direlako zrekuenko galdera. Aiteak elkarrekin! Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Baina Ruperren eran, sarri, sarri. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, Buruan doaz, edo? Ez dakit, gero gingo dugu bukaeran. Buruak ez dute bintzat. Eta orain, aste nagusiaren testa dator. Test. Test honek emango dizue diploma bat datorren urtean. Bai, eta pagatu badira, 10 euro. 10 euro, bai. Aste nagusian datorren urtean jaigunera sartu alizateko aukera. Diploma hori ez daukana, ba, ezin izango da sartu. Bole, bole. Eta asmatu dugun araua oraintxe bertan. Berako, Beraz, galdera erantzunak dira, eta orain hasiko gara labo esomorroekin. Vale. Bai. Vale. Lehenengoa. Labo esomorroak. Adi egon, findu belarriak. Zein da, aste nagusirako gutxi falta dela iragartzen duen konpartzen arteko festa? Zein da, aste nagusirako gutxi falta den, falta dela iragartzen duen konpartzen arteko festa? Konpartxero eguna? Konpartxaki deguna, hori xe da! Osondo! Osondo! Bueno, bueno, puntu osoa! Konpartxere eguna! Bueno, Adi! Bueno, zuek hau seguro badakizuela, Zein da! Hori da, gero aldatuko ditugu nahi dugunan gaitik. Zein da, azte nagusian, txosnen dekorazio eta jai eremuaren antolak eta indartzeko asmoz, konpartxon arteko saria. Kampaia! Eta eulia, Guk ez dugu eulia ezagutzen. Ah, ez duzu ezagutzen. Bueno, babadia. Buk! Buk! Kinki, zendejatarrak, azken galdera. Azken galdera, zendejatarrak. Azken galdera, kuix, izieltasun pitat, mesedez. Ea, orain goan da, kanta osatu. Kanta osatu. Bai, kantoa osatu. Zapia lepoan, alkar hartuta, na-na-na, dantzetan. Zapia lepoan, alkar hartuta, na-na-na-na, Katuek eurebe jaizetan. Zapia lepoan, alkar hartuta, na na na na na na. Katuek eurebe jaizetan. Falta da, na na na na na. Mari jaia. Borja. Bueno. Nik ez dakit, bez? Nik ez dakit, eres. A ber. Ustiak! Kolore guztiak. Kontutan euki behar dugu aurten horrein. Horrein dik ez dugula kantua entzun. Orduan punturik ez, orduan. Punturik ez. Katuena ez, Kolorena. Kolore guztiak. Bueno, eta zesta gainditzeko azkenengo froga, proba. Eta jarriko gara 2022 urtean. Balkoian zaudete, Arriagako balkoian, eta 2022ko pregoilariak zarete. Denak. Bai, zende jatarrak, labeso morroak eta udalburuak. Eta udalan buruak. Eta zer esango diguzu, eh? Egon. Pentsa ezazu. A ver, pentsatu pizka bat. Landu apur bat pregoia. Filtroa, mesedez, filtroa. Kontutan eukin irratian gaudela, eh? Hori, eh? Pentsatu zer esango zenuketen 2022ko txupin horretan. Larun batez, arratsaldeko zazpiak dira. Pregoilari atera da Marijaiaren ondoan. Sekula jotzen eta pregoia prestatzeko, emateko prest dago. Eta jendea entzuteko prest. Zer esango diguzu, eh? Jordabiz, parte hartzen lehenerak, elkarrekin berbaz, taldeka. Zer esango zuten, edo ez? Ez da bai dan? Borroka enorratzean? Ez. Baduzu, eh? Udalan burutarrak oso previsibleak zarete. Zarete. Azta pato. Venga, a ver, badaukazue zerbait prest. Eta hemen prest daukazue zerbait? Bat ere. Zuek bai. Eta zuek badaukazue prest. Oso ronka gogorra da, dudabarik, eh? Entzun, mesedez. A ver, izilduko. Edan, jan eta dantzatu hainbat urtea pasadan urtetan ez duzun na egin. Sí. Apai. Oso mesu ederra. Horrek puntu bat balio du dudarik gabe. Bai, labeso morroentzako puntua. Besteak prest. Prest. Hor dago publikoa, hor dago jendea, jendetza behan. Venga, a ver. A ver, baduaz. Sentitzen dugu, baina ez duzuena nahi lortu, eta nahi zenute nahi lortu, eta errei mugimendua hemen dago berriro, gora jaia! Zozondo! Beste puntu bat dudari gabe. Bueno, eta hemen... Zendeja tarrak hor daude, ez da baidan. Momentu importantea da. Gora Marijaia! Gora! Oso ondo! Bai, Gramatika bikaina. Mesu zuzena eta argia. Bueno, ba, guzti honekin puntuen... Zenbaketa egingo dugu, eta... Bueno, ba, hor... Ba, jadana... Bigarren eta hirugarren lekuan... Bigarren ezeko gelditu dira zende jatarrak eta labeso morroak. Eta beraz, txapeldunak, lehenengo gelditu direnak, dira udalaren... Ah, ez! A ber, deklarazio batzuk. Itz batzuk, zorionak! Ama, irrati libreak! Gora irrati maratoia! Eta atorren urtean txosnaz daudenean, ez urbildu kranbara, pero nire palo, zen horrekin... Aburto ponten no! Aburto ponten no! Sarien berri ere eman beharko dugu, bane? Bai, nik ezakit Irolakoek zerbait ekarri duten. Bai, Irolatik ekarri ditugu kamiseta pila batzuk. Bai, duk ere. Bai, bost edo sei pila. baina zuek badituzu, hasi que oparitu jendeari, Eta pegatina batzuk ere bai, espero dut jartzea. Bota kamiseta konfetia balitzu zala. Venga, kamiseta konfetia. Baso eta zelaia. Bilbo iria irratitik autobombo. Autobombo. Bilbo behar dugu, ez nekea, ez da bide txarrak gora, neska mutilak aldakatu, ez borgunda gera, Euskal Herrikoa, ez nekea, ez da bide txarrak gora. Baina, anek, liburu bat gota dira norbaiti buru bat. Eta berri dira. Euskal Herrikoa. Bilbo iri erratiako behi urte. urtebete zituenean ateratako diskoa izan da sarietako bat. Bertan euskal kantariak binan-binan hartuta agertzen dira disko horretan. Bai, sarietako bat Bilbo Hiri Irratiak bere 20. urteurrena dela eta ateratako diskoa da. Bertan euskal musikari asko binan-binan jarrita agertzen dira. Eta gero gomutan liburua, baita ere Hector Ortegak idatzitako liburua eta Bilbo Hiri Irratiak argitaratuta. Bertan Bilboko historio ez ezagunak agertzen Bilboko direla. Bilboko historio txiki oso interesgarria. Kamizetak heldu zaizkigu, bai Bilbo Hiri Irratikoak eta baita Irola Irratikoak ere. Hoiek izan dira gure sariak, baina benetako saria lagun artean egotea, halako giro ederrean, astena... Hori da, egun osoa! Ezkerrik asko laguno. Horaino heldu da gaurko maratoia, esperimentu hau. Gustora ibili gara danako elkarrekin hemen. Oso gustora, oso gustora. Eta besterik gabe, lagunek zerbait esan nahi duzuen? Bai, gogoratu irratiak entzutea garrantzitsua dela, telebistak matxakatzen gaituen aro honetan, ba, garrantzitsua da irratiak piztea eta bereziki irratiek bate dutelako aukera, ba hori, herrietik eta herriarentzat egindako hori, produzioa egiteko. Eta hemen Bilbo gainera suerte daukagu, badaukagulako 96 FM-an Bilbo Hiria, badaukagulako 97 FM-an 97 irratia eta 107.5-ean justu dialaren amaieran, ba, Irola irratia ere bai. Orduan, ez galdu aukera, horre topatuko duzu zeuen aukera, zeurea erabili. Eta bueno, ba hori. Apa, Irola! Urrengo batera arte! Urrengo arte da uno. Basterra arte bai. Berriz gaia latzen duzu.